Venga, con esta música. Bueno, ahora, después de este bocadillo de música, vamos a intentar chamar otra vez a Galicia, pero en este caso xa non vamos a ir a Rías Baixas, vamos a ir a Rías Altas. Sabedes que ali na Rías Altas temos un grande colaborador, un amigo de dos primeiros, me parece que foi el moitas veces nos dice a todos nós que el é dos primeiros que tuvo participación ou colaboración con Sempre en Galicia. O sea que... Entonces estamos a falar de Paco Rivas. Exactamente. Ali con o noso poeta da Mariña, Paco Rivas, vamos a intentar falar con él un ratiño e vamos a preguntarlle o que nos decía ou nos adiantaba José Lamela, sí, con respecto a ese anecdotario que fai que traballa precisamente en Radio Leo. Non sei se o temos xa ao outro lado do fío telefónico, pero sigo que intentaremos falar con él, porque ten moitas cousas que decirnos, aparte de que, bueno, pois sempre nos solta algunha poesía. Sí, e nos fará pasar un bo rato. Sí. Mas a conversa con Paco, como decía él, era moi oreante, non? Como dicía o noso amigo Xulio, que mentando a Cunqueiro, non? Sí. Él era... seguro que con Paco a nosa conversa vai ser moi oreante. Bueno, vamos a saludarlo. Boas tardes, Paco. Chegar el tío, boas tardes. Bueno, noites entón. No, sí, boas tardes. Iba a desvir por aquí, a Mariña, o que sei, sí. Todos bueno, os igual. Oe, non te queixes, eu tamén me podo empezar a comezar a queixar porque dixéronme que, bueno, dixéronme, xa empecé a escoitar que ti connosco practicabas e agora vendes os teus anecdotarios e demais cousas na Radio Galega. Como é iso que... Eu coa Radio Galega colaborei sempre. Ah, vale. Sempre. Estive en 2 anos con Marcial en no programa de... Como se chamou? Bueno. Pensando en ti. Ah. Facía esos programas dos fines de semana. Con Luis Rial, non? No, con Marcial. Con Marcial. Colaborei. Ah. Sí. Sempre con Marcial Mouzo. Vale, no. Bueno, era fago esas madrugadas do luns. Madrugadas do luns ao martes. de 3 a 4 da mañá. Pero non, eu falaba de que iba a desvir por aquí, que iba a desvir aquí, po ano que ven, po ano que sí. ven, po ano que ven. Sí. Cando teñamos Alzheimer, verémonos. Non. Sí, e depois con Alzheimer non nos conocemos. Non, foron, foi forza maior a que me impediu non a chegarme aí. Pero non treino sobre, xa sei. Tamén podes vir ti por aí, que por Barcelona. O Bárcenas... hai máis distancia sempre de aquí pa aí que de aquí pa aquí. Ah, bueno. É que o Bárcenas me parece que non... Costa máis traballo ir de Galicia pa Algures que vir de Algures para Galicia. Sí, xa mo dixete máis dunha ocasión, sí. ¿Verdad? Xa mo dixete, sí. Ah, que é verdade. Sí. Bueno, non estou seguro, pero... posible... Costa máis sempre. Eu falei con ese tal, non sei que... Pero o sobre non mo... Non mo... sobre es nada, non? Non mo deu como é debido, non? Levou unos tú del Bárcenas. E algún Rajoy. Mira que, mira que me dixeron que non faláramos de política no noso programa, pero... Bueno. Sempre cae algunha, eh? É que vos vai falar de política si son eles os protagonistas, eh? Claro, de que vas son falar. Son las estrellas, non? Sí. Ou falas de política ou falas de fútbol. Neste país... Non hai máis noticias. Non, porque o resto está fácil. Sácanlle subvención a universidades, sácanlle subvención a educación, sacan subvención a investigación, entonces que vas falar? Pois do único que subvencionan, claro, os políticos, é o fútbol. Sí. Sí, tens razón, porque hasta lle condonan débedas, sí. E dicen, no, debes tanto a Seguridade Social. Bueno, douche 4 ou 5 anos para que mo pagues. Condonan. Eso, sí. En vez de condenar, condonan. Sí, total, cambiar sí. Unha vocal. Pues, non te equivoques, por lo mellor si lle... É cambiar unha vocal, na máis. Si lle deixas o final, queda así moi feo. No, eu pensei o que digo. No, xa. Sempre digo o que penso. Sempre. E a veces non penso ben o que digo. Eso sempre fixeche ben. Había un periodista ruso que dicía, cuando me deixen dicir o que penso... que se dea por jodido. Bueno. Aquí ahora xa está ni libertad de pensamento casi. Casi. En algunhas ocasións hai que medirse, sí. Sí, agora xa. Sí. Bueno, o que está claro é quen manda, eso sí. Sí. Pero nos, como botando manda aquela palabra que me lembrou Xulio Simón, oreamos contigo, posto que, como decía o Conqueiro, dice que é moi interesante, polo menos, ter estas conversas na nosa radio. Sí. Contigo, gracias a túa colaboración e a túa participación. Parece que sempre nos amenas. O mesmo digo. Bueno, que seguro que sempre non estás preparado unha cosa. Como este é o primeiro programa desta tempada 2013-14, acompañado de Laura, que este non se deu de baixa. Que fale dice, Laura, home, que fale Laura un pouco. Que inda non. Que inda non se deu de baixa e que, bueno, pois, ela viña con un poquinho de recelo, pero agora xa está acostumbrada. No, que non se deu foi de alta, que viña non escoitei. Como que non, se a temporada pasada estivemos falando. Pero agora, digo, oxe. Ah, oxe. Oxe. Xa che fará preguntas comprometidas dentro de pouco, bueno, xa verás. Eu como os políticos, hai que pasarme primeiro as preguntas, dar tempo para estudialas. Eso non se fai, eh? Eso non é, pues eles fan. Eso non é o correcto, non? Non eles é o correcto. E despois contesto por medio dunha plasma. Talla desas de plasma. ou mellor como fan, agora xa non se admiten preguntas en tanto. Pois non che pasaremos as preguntas. A min además fan moito máis chiste que non máis. Correcto. Moito máis. Xa eche mellor as respostas en... Claro, porque os que somos inteligentes non nos asustan. Esta xente, como non é moi lista... Bueno, porque ela ten preguntas tamén inteligentes, eh? ¿Eh? Que ela tamén ten preguntas inteligentes. No, digo... No, porque eu falaba dos políticos. E eles queren que lles pasen as preguntas porque, claro... Porque están bastante limitadillos ellos. É verdade? Non saben que contestar. Non é mentira ninguna, non, señor? Están bastante limitadillos. Non saben máis que decir sempre o mesmo. Sí, aparte sí. De ser limitados, parece que nos momentos así claves esquécese ou volvese a memoria así un poquinho mal. Sí, pasanlles cada día o que teñen que dicir e andando. Sí, e aí non hai outra. Levanta a man e andando. E ás veces hasta se equivocan dicindo o que teñen que dicir. Iso, e despois un café en la Plaza de España. Sí. Con leche. Relaxing. Relaxing. Café olé. Relaxing coffee. Relaxing coffee. Son de francés. en Plaza Mayor. Genial esa muller, Sí, sí, sí. Pero sí, además que espectacular, o, o coffee relaxing, non? Cando din que o café... Eu creo que é un lecioso marido. O marido ten moita experiencia aprendendo mexicano. Bueno, é increíble. E eso que non levaba o gorro, non? É increíble. Si no pare... o nivel es que se, se llega a poñer un sombrero mexicano, parece un champiñón. Es increíble o nivel de esta gente. Vale. Pero es que a mayoría que se lo grave. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Después, se lo grabe, por un o dos. Después te, porque a mí no saber inglés, a mí me parecen hasta ver, qué coño. Uno, sí, aprende, uno no aprendí nunca ni quiero aprenderlo, no me da nada. Sí. Claro, pero por lo menos falan en español. Claro. Sí, sí. Si hay traductores, hombre, que para eso ya pagan. Pero se ya pagan, claro que sí. Claro. ¿Por qué? No me aprendió japonés. Fue que a Japón aprendió japonés o Rajoy, ¿no? Sí. Yo puedo decir allí no sé qué, pero bueno. Sí, después tenemos una... Aligato. Obrigado, ¿no? Sí. Después tenemos una ficha en Galicia, algo extraordinaria, ¿no? O feito, tenemos un presidente que hasta sabe decir o nome dos grandes compositores ingleses e irlandeses, Chefetén Chetén, ¿no? Ay, pues no, está ahí no chego. Yo sé que o consellero de Cultura dixo un día nun discurso e negouno despois. Ah, sí. Estaba grabado, dixo el desván de los monjes. El desván, sí, de los monjes. Sí, sí, sí. El desván de los monjes. Sí, sí. Hay que decir una palabrota. Hay que telos como acabar de... El desván de los monjes, sí, sí. El desván de los monjes. Eso es como aquel barbeiro. Sabrado de Hermosa. Aquel barbeiro que falaba castelán, que traballo moito na fraseoloxía. Teño, bueno, xa sabedes, que claro, fraseolóxicos e cousas deses. É como aquel que lle estaba, aquel barbeiro que se quixo fazer o fino e sabes, quería falar castelán. Bueno, esta pelusilla que temos aquí na nuca, non? Cando nos pasan a na malla aí ao remate, non? Sí. E dice o barbeiro ao paisano, dice, le corto el viejo de la caluga. De la caluga. Claro, porque le corto el vello de la nuca. De la nuca. Le corto el viejo de la caluga. Es lo mismo, pero es muy verdad, ¿eh? Sí, sí. Además, tú cada vez que nos informas siempre nos dices cosas verídicas, básicamente. Sí, sí. Sí. Eso aconteceu en Toro Fallecido, que queda muy cerca del desván de los monjes. Sí, sí, ¿sí? Igual que Reguero Manchado, que es mismo que Regueiro Fozado. Sí, y Teijeiro, sí, y Teijeiro, y La Coruña, y va. La Coru. No, para los de La Coruña es La Coru. La Coru. La Coru. Sí, sí. Bueno. Ay, la toponimia. Pero eso es normal, ¿eh? No, normal aquí, todo. Todo es normal. Sí. O normal son os... Eu pasou unha vez unha anécdota en Lugo. Estábamos nunha tenda de roupa, estaba con unha sobrinha e estábamos nunha tenda de roupa. E entón a señora empezou a falar galego, pero enseguida pasou ao castelán, ao castrapo. Sí, como debe ser. E entón, pois, eu quedei-me mirando e digo, oye, señora, pasa ya algo na boca. Dice, non. Dice, non, como veo que parece usted gelfa. Dice, porque me está diciendo, ¿le gusta o non le gusta? ¿Me entiende? E digo, oye, coño, falo galego, falo castelán. Sí, sí, porque además cando falan parece mentira, pero os carallan. Sí, bueno, sí, pero que nunha persoa que, bueno, así, pues ainda é disculpable, porque os prexuicios sociais, tal, pero sí, político, tal, non é disculpable. No. Bueno, agora vamos a realidade que nos queda xa pouquinhos minutos. Eu quero disfrutar dunha poesía. Nunha, sí, eu quero que diga unha poesía. Que os nosos ointes disfruten de cousas que ti sigues creando. Sí, porque me dixo un día un ointe, dice, a ver cando chamáis a Paco, que vos diga unha poesía. Dice, porque ten cada poesía preciosa. Sí. Claro. Sí. Hombre, claro. Nos precisamente seguimos mantendo. Me parece que dos máis antigos colaboradores da, sí, da nosa emisión. Somos máis antigos de todos os que estamos agora falando. Sí. Bueno. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Colaborador. Colaborador. Claro. Exactamente, sí, señor. Radio Cornellá, eu empecé, pues non me acuerdo cando, pero estaba Ramón. Estaba Ramón. Estaba Ramón López. Ramón. Sí, sí, sí. E ainda estuvo Ramón Osanos. Sí. Sí, sí, no comenzo. Estaremos falando, pues, 70 y pico, ¿no? Sí. Fue en el 76 cuando empezamos. Fíjate, si cobrara todos los años seré un rico. Bueno, sobre H.C. Gartú, no te preocupes, que nos faremos todo lo posible para que os nosos jefes y a administración correspondiente nos ayude a... ¿Estás soñado? No, ahora fírmanse papeliños, seguro que sí. También somos capaces. Sí, también nos firmaba la infanta y el fiscal dice que no se puede tratar. Nada. A esa nada. Ahora... Pero hay ¿ves? Hay aforismo, digo, aforados. Sí. Aforrados. Aforraron bastante. Tuvieran que pagar todo lo que tenían que pagar, los aforros íbanse a vos. En fin. A lo vai. Paco, música, antes maestro. De que comeces, vai nos poñer música de fondo o noso técnico, pero antes de que comeces, quero que saibas do noso aprecio, do noso cariño e tamén da felicitación que che queremos dar por esa nova faceta que comezaches outra vez na Radio Galega. Pues moitísimas gracias, xa sabedes que eu estou aquí para estar con vos sempre, non hai ningún problema. Sí, moitas gracias. Bueno, esta musiquiña de fondo serviranos para escoitar con a máis poesía de Paco. Con máis le dice a túa creación. Vamos. Xa non quero estar sin ti, porque a vida sen ti vaise, porque o día faise noite, porque a xente faise naide, porque o ceo faise inferno, porque a min queima o aire. Outro. Temos que poñer claca porque nós solos non sería suficiente aplauso para o teu traballo. Outro logo. Outro, sí. A ver, estou buscando, Sí. A música sírvenos de relax para poder. Polvoretas nos teus ollos, andoriñas no teu pelo, mil estrelas no teu colo, un albor naceu no ceo, unha aurora no meu soño, vagalumes nos teus dedos, lúa chea nos meus soños, sen porqués, así te quero. Iso, aparte de creación, é amor. Sí. Hombre, el amor move montañas. Sí. Bueno, outros pensan que son as máquinas esas. Sí. Desbrozadoras. As desbrozadoras esas. Sí. Lle pregunten ali no Brasil o que están a facer con aqueles derrubando tanta... Bueno, este para... Como é? Laura. Sí. Este para Laura. Último, ou non? Sí. Sí, último, ala. Cando te atope, direiche como tremo nun abrazo. Direiche que te quero coa mirada. Direiche cun silencio canto te amo. Direiche, en fin, non che direi máis nada. Bueno, moi ben. Este sí que aplaudimos, non? Este sí. Claro, como foi pa ela. Sin falar, claro. O sea que direiche e sin falar. Vaya. Claro. Bueno, que a linguaxe con palabras, pois, é fácil. Sí. É moito sí. máis... Moito máis interesante sen falar. Sí, señor. Ti sabes moito, eh? Que ti sabes moito. Os ollos, ese son. Hombre, un poeta ten que saber moito. Claro. Xa sabes, como decía Pessoa, os poetas somos grandes mentireiros. Sí. Porque deformamos a realidade. É que se non soñamos, se non sabemos mentir, entre comiñas, pues seríamos... seres vulgares, ¿no? Exactamente. Correcto. Seríamos como a outro. Ese mentir chaman de outros crear. Sí. Sí, hai que vivir, hai que instalarse no soño, porque é a única maneira de poder enfrentarse ao mundo. Claro. A realidade é sempre moi prosaica, é sempre, aparte, é a única forma de poder vivir o que queres. Claro. Exactamente. Pues sí. O que queres. Entón, un é protagonista dos seus soños. E, como digo, ten un libriño que teño de aforismos por aí, digo sempre, teño un dito que empezo así: espertei, empezarei a soñar. Exactamente. Porque cando se deita, soña calquera. Sí. Exactamente, sí. Claro que sí. Aí bueno, soña calquera. agradecemosche novamente o a túa aportación. Bueno, mandamos non tanto agradecemento, sí, pero mandamos un saúdo moi cordial que nos fixo, bueno, que nos enviou precisamente Xosé Lamela aí ao comezo do programa, e que bueno, que te sigue moi de perto precisamente na radio galega, e que bueno, que che envía moitísimos. Lamela é un ointe habitual dese programa de radio. Sí, sí. Sigue por aí por Lobio. Sí. Mándache moitas apertas, sí, porque ten a mai un poquinho delicada, entonces ten que estar ali con él. Aparte de eso, pues decidimos pues a mandar un aperto tamén a él, e para vos tamén un aperto moi grande, ata sábado que ven. Hasta sábado que ven, un aperto grande. Veña, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, igualmente. Moitas gracias. Chao. Chao, Paco. Bueno, queridos ointes, deste xeito rematamos o noso programa. Coido que pasaron dúas horiñas medianamente agradables, ou polo menos entretidas. Eso tentamos entre todos os componentes deste equipo: Armando, Laura, Marc e máis un servidor de vostedes. Desexamos que a vindeira semana volvan a conectar connosco no 104.6 da FM aquí en Sempre Galicia. Agardámolo de 6 a 8 e que pasen unha semana agradabilísima. Muy bien, amigos, pues como decía Rosalía de Castro, dichoso daquel que soña e desgraciado daquel que morre sin soñar. Boas tardes e bon fin de semana.